शब्द भी समझ में आता है, शब्द को लेकर के संशय करने लग जाता है, वस्तु का संशय क्या शब्दार्थ में ही संशय हो जाता है, कारण है शब्द का अभाव, इसको आदमी समझता नहीं है, वास्तविकता ये श्रद्धा के अभाव के कारण से व्यक्ति को शब्दार्थ भी पकड़ में नहीं आता, वस्तु की अनुभूति होकर सब संशय का निवृत्ति तो शब्द में नहीं होती। इसलिए भगवान ने स्पष्टीकरण श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर श्रद्धा के बिना कुछ नहीं हो सकता, ज्ञान की प्राप्ति संशय का निवृत्ति पूर्वक यथार्थ ज्ञान अनुभूति करना है तो अद्भुत श्रद्धा की अपेक्षा। इसी तरह यहाँ पर भी कह रहे हैं कि देखो मेरे तो भगवान गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा है, इसलिए मैं उनको तुम भी नहीं कह सकता तो बाण कैसे मारूंगा, पर निषेध भी है तुम कहना हम कहना नाराज होना पर गुस्सा करना उनको गलत समझना तो निषेध है। जब सोचना समझना वाणी से बोलना भी निषिद्ध है ऐसों के प्रति में बाणों से कैसे मार, ये तो असंभव। तो कहता है भगवान के मन में आया, अर्जुन समझ रहा है भगवान के मन में तो गलत सोच रहा है, गुरु समझ रहा है, द्रोण को भीष्म को पितामह समझ रहा है, इन वास्तव न भीष्म पितामह है यहाँ न द्रोण गुरु है वर्तमान, क्यों इस समय दोनों अपने अपने पद से च्युत है। क्यों स्मृतिकार कहते गुरोर केवल तस्य कार्य कार्य मजानत उत्पथ प्रतिपन्न त्यागो ऐसे गुरु को भी त्याग देना तो स्मृति है। कैसे गुरु को कहते हैं गुरोर अभी अवलिप्तस्य कार्य कार्य मजानत कार्य क्या अकार्य क्या इसको न जानते हुए जो विषयासक्त होकर प्रवृत्त हो रहा है ऐसे गुरु को तो त्याग देना अहंता ममता से विषयों में आसक्त होकर जो प्रवृत्त हो रहा है ऐसे गुरु को तो क्षण त्याग देना, क्योंकि खुद को उसको पता नहीं कार्य क्या अकार्य क्या, और कार्य अकार्य को जाने के शास्त्रों को जाना जरूरी, शास्त्र में वो प्रमाणम से कार्य अकार्य इसी की तरह सोलह अध्ययन है चौबीस पांच लोग। तो कहते देखो कार्य अकार्य व्यवस्था में शास्त्र मैं कहता हूं करो ऐसा नहीं तुम कौन हो, भाष्यकार भी यहाँ और परिषद बार बार कहेंगे व्यक्तित्व में प्रमाण शास्त्र में भी प्रमाण, व्यक्ति कभी प्रमाण नहीं हो सकता शास्त्र ही प्रमाण, और शास्त्रानुसरण चलने वाला ही शिष्ट होता है, नहीं मेरा गुरु इसलिए शिष्ट स्मृति गलत हो जाए। स्मृति कह रही है जो शास्त्रों को न जानते हुए विषयों में अवलिप्त होकर अहंत ममता पर प्रवृत्त होता है गुरु को, और उत्पथ प्रतिपन्न उत्पथ गलत मार्ग में विपरीत मार्ग में अशास्त्रीय मार्ग में जो प्रवृत्त है ऐसे गुरु को परित्याग मिलते, गुरु का परित्याग करना का ज्ञान क्या है इस स्मृति है। चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी महान तार्किक क्यों ना हो, ये उत्पत मार्ग में है उसको तो क्षण त्याग। ये बात देखो 1974 में केवल उस समय छोटा सा वर्ग था, संपर्क हो गया किसी के माध्यम से रजनीश का, 3 महीने रहे, बड़ा प्रसंग छेड़ा, बचा का छेड़ा बन जाए, कहा भी कहवाया भी सुन सकते हैं, तो साक्षात्कार जब हुई वार्तालाप में 1 घंटे की उसने उसे स्पष्ट ही कहा, हम चाहते आप जैसे लोग अच्छी साधना करें दिव्य महापुरुष बने और हमारे संस्था में रहकर पूरे विश्व में नया जो है हम चाहे वो व्यवस्था करें। तो हमने कहा 2-3 बात, यही बातें उनको आधार यही था, पता नहीं किस जन के संस्कार हुई प्रेरणा हुई, हमने 2-3 बात कहा कि भाई देखिए एक तो बात यह है आदमी जो भी हो जिसको भी हमें गुरु बनाना चाहेंगे हम ये देखना चाहेंगे कि वो किस मार्ग में चल, किस मार्ग में चल, मान लो कोई व्यक्ति जा रहे हैं बद्रीनाथ की ओर हमें जाना है गंगोत्री तो हम उसके साथ ही नहीं ना बन सकते हैं, ये बनोगे तो कहाँ जाओगे तुम, बद्रीनाथ पहुंचोगे गंगोत्री तो नहीं पहुंचोगे। इसी तरह से मैंने कहा तो हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आपको गुरु बनाकर आपके शिष्य बनकर आपके साथ चला, तो पहले मुझे जानना पड़ेगा आपके स्मार्ट में चलना, वही मार्ग मुझे चलना होगा। तुमने कहा तुम किस मार्ग से चलना चाहते, मैं किसे चलना चाहता हूँ ये आप जानना चाहते हैं। एक ही शब्द क्या हूँ, मैं सनातन धर्मानुसार मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे तीन महीने मैंने देखा हूँ, उस तीन महीने के अनुसार मेरे अपने अनुभव के अनुसार आप सनातन धर्मानुसार नहीं चलते। बड़ा क्रोधित हुआ थोड़ा, क्योंकि एक ही चला था उसमें लॉर्ड बोटन का जो था इंग्लैंड का, उसके अलावा कोई नहीं था। हम दोनों अपने कैसे निर्णय ले लिया करते। मैंने कहा कि देखिए जो यहाँ अंडरग्राउंड में होता है विशेष ध्यान विशेष आपका होता है, कौन से शास्त्र का होता है, हमारे सनातन धर्म में किस शास्त्र अनुसार हो रहा है, समय अनुसार शास्त्र का अर्थ बदल लेना चाहिए। शास्त्र का अर्थ तो बदलेगा, शास्त्र लक्षित वस्तु तो बदलेगा ना। आप अपने अनुसार उसको बदल भी लेंगे, लेकिन लक्षित वस्तु तो वही होगा ना। ठीक है, गुजरात का मार्ग यहाँ से जा रहा है, पहाड़ टूट जाएगा, हो सकता है इधर से बनाना पड़े, लेकिन बदला तो वही वही होगी कि दूसरे बनते हैं, लक्ष्य तो वही होगा। कदर क्या आप समझते हैं कि ये जो आप शास्त्र का जो भी आप परिवर्तन करके तर्क तर्क से लेकर के आप बना कर रहे हो, इस मार्ग से वो चीज मिल सकता है? आपकी आत्मा गवाह देता है इस बात की। लेकिन विदेशियों को खींचने आकर्षित करने के लिए गंदी रास्ते का क्यों अपनाएंगे? तुम नहीं समझ सकते, यू कांट अंडरस्टैंड। हम दोनों रास्ते यह अलग है, यही तो समझ कह रहा हूँ। मैं आपके रास्ते को समझ नहीं सकता, मेरे रास्ते को समझ नहीं सकता, हम दोनों पुरुष शिष्य हैं। काफी बात पूरी एक घंटे तक काफी चली पूरा, तो उसके बाद अंत में यही निष्कर्ष निकला। उन्होंने कहा कि देखो, वो कहता है इतना ही कहा, आप बुद्धिमान तो हैं, बुद्धिमान है उनका भी कच्चे हैं। मैंने कहा अभी कच्चा ही पहनता हूँ, लेकिन इतना बुरा लगा ये डायलॉग उसको ना, एकदम वो हो गया और मौन बोला है, दो मिनट चुप रहा, मैं उठ के चल गया, उठ के चल गया। फिर लॉर्ड बटन हमको बोला, मेरा नाम पुकार के पहला वाला नाम था जो उसको बोले, बोला कि तुम चले जाओ इसी समय, अब जाओ यहाँ से। आते उसने तुम क्या बात, खत्म हो जाएगा तेरा, खत्म हो जाओगे, अब ये रजनीश है तुम नहीं जानते, हम साथ रहते 24 घंटा, कितनों को कत्ल किया, किसको कहाँ गाड़ा है, हम सब जानते हैं। मैंने उसी शाम को घर भी नहीं गया, घर का तक पीछे पड़ जाए, आप घर भी नहीं जाना, पता फोन करते रहेगा तो कहीं वो आया भी नहीं आया, ना घर का ना घाट कहीं और घूम रहा है वो। ठीक 15 दिन बाद तो इसलिए कहते हैं ऐसे उनको तो त्याग देना चाहिए, गुरु मत मानो, मत मारने चाहिए। स्मृति है, स्मृति के आधार पर कह रहे हैं, इसलिए यदि ऐसा भगवान कहता है आप गुरु नहीं है तो उत्पत्त मार में जा रहा है, अधर्म के पक्ष में खड़ा है, अन्याय के पक्ष में खड़ा है, एक गुरु थोड़ी अधर्म तुम्हारा, विष पिता मार थोड़ी है, तो तेरे प्रति कोई बात नहीं, तेरी संपत्ति में छीन के वो बैठा हुआ है, उसको साथ दे रहा है, अधर्म के पक्ष में भी खड़ा है। इसलिए ये ना तुम्हारा विष पितामह पितामह नहीं है, ये ऑर्डिनरी शत्रु भीष्म है, अभी पितामहत्ता अवच्छिन्न भीष्म नहीं है, ये शत्रुता अवच्छिन्न भीष्म है, गुरुत्वावच्छिन्न द्रोण नहीं है तेरे सामने जो खड़ा है, ये शत्रुतावच्छिन्न द्रोण है, अधर्मतावच्छिन्न है। ऐसा कहता है अगले श्लोक में अर्जुन अपना दलील देता है, भले वो गलत मार्ग में चल रहे हो लेकिन महत्ता ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षमपी हलोके हत्ता कामात गुरु निहैव गुंजीय भोगान रुधिरम प्रदिग्धान। करे गुरुन अहत्वा, गुरुन अहत्वा, गुरु को हत्या न करते हो, कैसे गुरुन महानुभाव। एक तो ऐसा करो ही अलग पक्ष है, ही अलग पक्ष, महानुभावान अलग दुख, सभी ये प्रसिद्ध ऐसे ही करते ही हैं, छापता भी करती है। लेने के भी पक्ष हिमहा हिमहा हिमम हांति हिमहा इति मैंने अग्नि हिम को नाशकम करता है अग्नि हिमहा इव महानुभाव महानुभाव अग्नि के समान महानुभाव है इनको कोई दोष पाप नहीं लगता। ये तो तुलसीदास ने कहा समर्थ के दोष ना जो समर्थ है उनको कोई दोष लग नहीं होता और जो भी करेंगे अग्नि के समान कुछ भी आप डाल दो सब स्वाहा कर देता है। उसी प्रकार दिव्य महापुरुष है मेरे गुरुदेव दिव्य महापुरुष है मेरे विषय पितामह इनके द्वारा कोई दोष हो ही नहीं सकता। ये होता भी है वो दोष अपने आप भसीभूत हो ये अग्नि के समान महान है। एक हिम को नाश करने वाला हिमहा चासव अनुभाव ये अनुभाव हिमहा चासव अनुभावान एक पद हिमम मने जाड्यम हिमम मने ये तो ये भाई हिम वो तो अर्थ बता ही दिया हिम को नाश लग रही अग्नि युवक अनुभावानी हिमहानुभावान अतः हिम मने जाड्यम हिमम मने जाड्यम अपहंती हिमहा जाड्य को जो नाश करने वाला आदित्य के समान अंधकार जाड्य को नाश करने वाला या अग्नि के समान या जीव में विद्यमान अज्ञान को नाश करने वाला धनुर्विद्या संबंधी अज्ञान को उन्होंने तो नाश किया द्रोणाचार्य ने इसलिए अज्ञान को नाश करने वाला वो है हिमहा। इतना ही नहीं वो अनुभाव या सामर्थ्य अग्नि के समान सामर्थ्य वाला या आदित्य के समान सामर्थ्य वाला अज्ञान को नाश करने का सामर्थ्य वाला यही महानुभाव ऐसे गुरुन अहत्व भिक्षमपि लोके भोक्तुं श्रेयः संन्यास ग्रहण कर भिक्षा मांगे जिया भी इस लोक में मेरे लिए श्रेष्ठ आश्रय में श्रेय की परिकल्पना करना है। जब क्षत्रिय को संन्यास से जब अधिकारी नहीं भिक्षा मांगने का अधिकारी नहीं है कैसे कहते हैं भिक्षम अपी हलो के ताप देते वक्त भी त्रुटि के साथ उपयुक्त ताप भिक्षम अपी हलो के भोग तुम श्रेय कहता है अपी कर दिया यह मैंने यह लोके अस्मिन लोके भिक्षम चरित्वा मैंने संन्यास संग्रहित्वा अपी जीवनम भोक्तुम जीवन यापन कर्तुम श्रेय एव स्यात् तेना अपि श्रेय भवितुम अर्हति मेरा कल्याण ही होगा अकल्याण हत्वार्थ कामांश गुरु नहीं है वह हत्वार्थ कामांश को भरे कहोगे नहीं ये अर्थ काम कर रहे हैं ना गुरु किस बात का जो पैसों का दास हो रखा है धन दौलत सुख सुविधाओं के ऐश्वर्यों के दास बन रखा है इसे तो दुर्योधन के साथ दिया इन्होंने तो कैसे को दिया है छोड़ाते तुम लोगों के साथ नहीं इनको महल चाहिए एसी के कमरे चाहिए बहुत तिप्ताप रहना चाहते हैं तभी तो ये दुर्योधन के पीछे लगे रहे क्यों दुर्योधन राज्य धन दौलत इस बात को मैं नहीं कहता भगवान विष्णु कह सकता है स्वयं भीष्म ने कहा है युधिष्ठिर से युधिष्ठिर ने पूछा आप इतने धर्म को सबको जानने वाले आप दुर्योधन से पक्ष क्यों लड़ रहे हैं युद्ध के आरंभ में युद्ध से पहले अभी क्योंकि उसमें घोषणा होता है अभी सोच लीजिए जिसको जिस पक्ष में लड़ना हो वो इधर उधर हो जाओ वे भी कुछ लोग वर्णन आता है वहां लेकिन ये नहीं हुए अब उसी दिन रात्रि जाकर के मिला युधिष्ठिर और कहा महाराज आप ऐसे क्यों कर रहे हैं अब क्यों कम से कम आप इधर हो जाइए धर्म के पक्ष में हो जाइए कहता अर्थस्य दासो सर्वे सभी अर्थ के दास नार्थो दास कस्यचित् श्लोक नीचे दिया है उसके आधार पर बोला अर्थस्य पुरुषो दासो दासत्तर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराज वद्भो अस्मि अर्थे न कौरव अरे यह बात बिल्कुल सत्य है बेटा। और तस्य पुरुषो ना, सारा पुरुष दुनिया में जितने भी हैं वे अर्थ के ही दास हैं, और अर्थ कभी किसी पुरुष का दास नहीं हुआ। यह तेरा कथन करना बिल्कुल सत्य, लेकिन आज मैं नमक हराम बनना नहीं चाहता, मैं अर्थ से बंध गया हूं। कौरव ही सह अर्थे न बद्धो अस्मि, कौरवों से अर्थ द्वारा मैं बंध गया हूं, उस बंधन को मैं काट लेता हूं। इसे मैं जानता हूं मेरा हार निश्चित है, मेरा मौत निश्चित है, मैं अर्जुन के हाथ से मरना चाहता हूं और मैं मरूंगा, तय इसलिए मैं तेरे पक्ष में नहीं आ सकता। इधर दृढ़ निश्चय के साथ वहां का भीष्म कह दिया, वही याद दिला रहा है अर्जुन को भगवान, रे भाई तुम कैसे कहते हो इनको गुरु, तुम कैसे कहते हो इसके पिता महा, ये तो अर्थों के दास है, तुम लोग तो अर्थों को लात मार दिया, इन अर्थ को ठुकरा देने वाले हो। अभी तुम कहते हो किम राज्य न गोविंद, तुमने स्वयं कहा राज किसी चीज अर्थ को तुमने लात मार रखा है, और ये अर्थों के दास है, उनको पिता में ले रहे हो, उनको गुरु कह रहे हो, तुम तो ठीक नहीं। अब कहता है भले अर्थ कामी है ये सब, अर्थ कामस्त गुरु ही है, अर्थ की कामना वाले इन गुरुओं को यहां मार करके भी यही वह अथवा रुधिर प्रदान भोगान भूमि, रुधिर प्रदत्त मैं ये जो भोग मेरे को मिलेगा, राज्य लक्ष्मी जो मिलेगी इन गुरुओं के खून से सना हुआ है राज्य लक्ष्मी, उसको भोग करने की अपेक्षा से अपि भिक्षम यह लौके भोग तुम श्रेय है। हम लोग के सनातन धर्म की परंपरा थी, दूसरे को से एक पैसा भी फालतू ले नहीं सकता टैक्स। अशुपति के राजा की कहानी चांदो दृश्य में जहाँ आता है देख लीजिए, अच्छे लोग गए ऋषि लोग भोजन नहीं किया, सवेरा हुआ तो राजा हम लोग को बुलाया, कहा कि भगवान आपने भिक्षा भी नहीं पाया, क्या बात है, कौन सी त्रुटि हो रखी है, यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मण ऋषि आप लोग आए हो मेरे क्षत्रिय जैसे घर में और भूखे रहे, ये तो उचित नहीं है। आप हो सकता संशय होगा ये राजा जो है दुनिया को खून पी करके पैसा इकट्ठा करके यज्ञ कर रहा है, तो अपने राज्य का परिचय देता है, हमारा भारत क्या था उसको पढ़ोगे तो चोर नाम का चीज नहीं, वेश्या नहीं, विचार करने वाला पुरुष कहां से आएगा, कोई अविद्वान नहीं, कोई अनाहित आदमी नहीं हमारे देश के अंदर, किसी से वसूल हम धन का करते नहीं, स्वेच्छा पूर्वक लोग टैक्स देते हैं, उससे हमारा राज्य चल रहा है, कर मुक्त अयम देश है, कोई टैक्स नहीं है, और आज हमारा देश में खाना पीना हर चीज पर टैक्स लगा दिया है, एक ही पर टैक्स नहीं, आप जिंदे हैं इसका टैक्स नहीं है, आप क्यों जिंदे नहीं पूछ रहा है सरकार, हाँ लिविंग टैक्स होना चाहिए, लिविंग टैक्स, आप जिंदे रह रहे हैं ना इसका भी टैक्स देना है, बाकी उसमें भी एक दिन आ जाएगा भाजपा की रहेगी तो आ ही जाएगी, जाति नहीं लेती, फिर ब्याज तो घटा ही रहे हैं, सारा सतनाश कर ही रहे हैं, और कहाँ जाए आदमी तो कहेगा फिर वो उससे भी छोड़ेगा नहीं, आप कमीज क्यों पहन रहे हो, कमीज का टैक्स तो दे ही रहे हैं, कपड़े के साथ टैक्स है या नहीं, आप जो भी पहनते हैं खाते हैं पीते हैं शौच जाते हैं वो टॉयलेट का टैक्स देना पड़ता है, गलत है, सीवेज टैक्स अलग है, वो भी टैक्स है, शौच को क्या आता है उसका टैक्स देना पड़ता है, अब जीने का केवल टैक्स नहीं रहा। अब राष्ट्रपति के राजा कहता है ये भारत कर मुक्त देश है, इधर ये जो अन्न है अत्यंत पवित्र है, इसलिए इसको आप अवश्य करो। ऋषियों ने कहा भाई हम इस दृष्टि से हमने कि तुम्हारा अन्न में कोई दोष हो उसको हम नहीं खाए, ऐसी बात नहीं, हम लोगों का नियम है जिस लक्ष्य से हम आते हैं, ये लक्ष्य होना है तो ठीक है, नहीं तो आगे चले जाए कहीं और, जग नहीं आप यज्ञ में हम बैठे हैं और खाए पिए भंडारा, इसके लिए नहीं है, जितना है उसमें वैश्वान विद्या हम प्राप्त करें, आपने कह दिया यही हो गया और कोई उपनयन संस्कार की जरूरत नहीं है, आकर भोजन पाइए शांति से रहिए, आपको हम पढ़ाएंगे वैश्वान। तो कहने का मतलब अपने सनातन धर्म की परंपरा में विलक्षण होता है, एक भी रोटी हम जो खाएंगे वह रोटी किसी भी प्रकार का अर्थकृत प्राप्तिकृत भावकृत दोष नहीं होनी चाहिए, कैसे पैसे से आया है वो, पैसा कहां से आया मेरे पास, तो जगत सही स्रोत से अर्थ कृत दोषा भाव बना रहा हूं, गाली जगह करके जबरदस्ती बना रहा हूं, नहीं भाव कृत दोष आ गया तो अन्न खाने लायक नहीं। तो यहां पर कैसा है, गुरुओं के खून से सना और राज्य रक्षण हो जाएगी, उसको भोगने की अपेक्षा से उन भोगों को भूंजिय अपि कल्याणम व्यवतम नारती श्रेय गतम नारती अतएव भक्षम अपि अलोके भोगतम श्रेय। इसलिए मैं भक्ष को प्राप्त करना इच्छा समझता हूँ, भले ही अर्थ कामी लोग हैं, कुछ भी इनके अंदर दोष है, या तो दो अर्थ है तो समर्थ है, ये दोषों का नाश कर देंगे। आप कहोगे नहीं भाई ये समर्थ नहीं है, कहोगे तो भी मैं समझूंगा जिस विद्या को गुरु ने दिया उसी विद्या से उनको मारूंगा और राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करूंगा और रुद्र प्रदीप्त राज्यलक्ष्मी होगी, खून से सना हुआ अर्थ होगा, ऐश्वर्य होगा, उसको भोगने की अपेक्षा से उचित होगा मैं संन्यास ग्रहण के दिशा ग्रहण करूँ और वैसे जीवन करने से मेरा कल्याण होगा। ये जब कहता है तब कहते भाई ये भी बात तेरा सोचना ठीक नहीं, क्योंकि भिक्षासन क्षत्रिय का धर्म ही नहीं है, संन्यास तेरा धर्म नहीं है, भिक्षा प्राप्त करना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, ये तुम्हारा धर्म है। तुम कैसे करो, तब कहते फिर तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, न चाहिए तद विद्म कदंडो करियो यद्वा जेम यदिवान्नो जयेयो याने वहत्ता न जीविषाम योसिता प्रमुखे धात राष्ट्रा न तैद विद्वा कतरन्नो करियो। इसलिए यदि आप कहते हो भाई तुम क्षत्रिय हो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा युद्ध, कहते नहीं मेरे को तो निर्णय नहीं हो रहा है इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ, कतरत गरिया अस्माकं प्रति कतरत करिय इति न विद्मा, यह विचार मैं नहीं कर पा रहा हूं, संन्यास वर्तमान स्थिति में मेरे लिए उचित है, यह युद्ध करना मेरे लिए उचित है यह निश्चय मैं नहीं कर पा रहा हूं, यह युद्ध कर भी लूंगा मेरे ये भी संशय है जीतूंगा या हारूंगा ये भी मुझे पता नहीं है, यद्वा जे मैं रिवान हो जे हो यदि हम जीतेंगे या वे लोग जीतेंगे और तीसरी यदि जीत भी लो क्या फायदा होगा, जिन भाइयों के लिए हम जीतेंगे ये सब तो मरी जा रहे हैं, या ने हत्या मेरी जीव शाम जिनकी हत्या करके मुझे जीने की इच्छा नहीं हो सकती, ते धार्त राष्ट्र प्रमुख अवसत वे प्रमुख धार्त राष्ट्र ने यहाँ पर अवस्थित है। कई विलक्षण बातें हैं, हत्ता न जी विषाम योषिता प्रमुखे दात राष्ट्रा। श्लोक का सामान्य अर्थ हो चुका था, एतत् कतरन् नः गरीयः इति एतत् न विद्मः, ये जो दो मार्ग विचार करते हुए लग रहा है कि युद्ध करना भी उचित है और ये भी लगता है इससे अच्छा संन्यास, दोनों में से मुझे क्या करना चाहिए कौन सा मेरे लिए श्रेष्ठ है यह बात मैं नहीं जान पा रहा हूं, और लड़ने पर मेरे को निश्चय नहीं है मैं जीतूंगा या वे लोग जीतेंगे, और जीतने का भी निश्चय कर लो तो भी जिन्हें मारकर मुझे जीने की इच्छा नहीं हो सकती वे सब यहाँ पर खड़े हैं दुर्योजनादि भाई लोग, इनको जीव मार के जीत करके मैं राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा, इसे मेरा मन इस समय दुविधा में पड़ गया है, द्वंद में फंसा हुआ है, क्या करूं क्या ना करूं, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, ऐसे कहा। इस पर देखो मधुसूदनकार जो आप लोग सोचते हो कि अभी तक जो हमने श्लोकों का अर्थ किया हर संबोधन का हर चीज का अलग अलग ढंग से अर्थ लेकर के हर शब्द की कहीं विशुद्ध सांत्र संपन्न मोक्ष प्रकट लिया, कहीं सांत्र साधु संपन्न होकर साधना करते हुए संशयग्रस्त मोक्ष को लिया, कहीं सांत्र संपन्न होकर के साधना में चलते चलते हुए भ्रांति में फंस गया, बीच में ही लटक रहा है। ऐसे विभिन्न प्रकार के मोक्षों के पर, त्रिविध प्रकार के मोक्षों के पर हमने पूरा प्रथम अध्याय और यहाँ पे कृष्णकों को जो लिया है, इसका संकेत मधुसूदन सरकार दो लाइन में बोल रहे हैं। न च श्रेय न पश्यामि हत्वा सुजन इत्यत्र प्रणे हतस्य परिव्राट समान योग क्षेमत्वोक्ते है अन्य श्रेय अन्य तैव प्रिय इत्याय श्रुति सिद्धम श्रेय मोक्षाख्यम उपन्यस्तम। देखो यहाँ पर श्रेय शब्दवाच मोक्ष का कथन कर रहा है, अर्थात अर्थ मोक्ष को मैं चाह रहा हूं और इसमें मोक्ष मिलने का संभावना मेरे को नहीं दिख रहा। न च श्रेय न पश्यामि, और श्रेय शब्द मोक्ष ही है और इसे मेरे को मोक्ष नहीं मिलने का ही दर्शन हो रहा है इसमें रास्ते से। अर्थात इतरत आश्रय थी, अर्थात युद्धियों को आश्रय करके वह नित्य अनित्य वस्तु विवेक को दर्शिता है, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक दर्शाया होता है। न कांक्ष विजय कृष्ण क्षेत्र अहि कफल विराग अभी त्रैलोक राशि क्षेत्र पारलौकिक फल वैराग्य पूर्ण वैराग्य को दिखाया। लेकिन विवेक और वैराग्य रहने से क्या, ये शरीर ऐसे लेकिन आत्मा है ये भी तो जाना जरूरी है, आस्तिक होना कभी जरूरी है। इसे कहते नरक नियतम वास इत्यादि श्लोकों के द्वारा स्थूल देह से भिन्न आत्म स्थित कर दिया। किन्नो राज्य न गोविंद व्याख्यात वर्तन शम किम भोगे जीवित दम शम दम प्रतीक्षा सारे सारे तुष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यद्यपे न पश्यंती चित्र निर्लोभता तन्मे क्षेत्र मित्र भवित प्रतीक्षा यदि प्रथमाध्याय से अर्थ ससन्यास साधन सूचनम ससन्यास स अलग नहीं है वहां पर एक साधन ससन्यास साधन संन्यास सहित संपूर्ण जो साधनों का प्रथम अध्याय में वर्णन किया गया है उसको आप अपने हिसाब से समझ लेना चाहिए। संकेत मात्र ने दो चार श्लोक को बता दिया, इसमें विवेक की सवेरा की सुनिए, बाकी पूरे प्रथम अध्याय को साधन विशिष्ट संन्यास का विधि पर घटा देना चाहिए पूरा। अस्मिस्तु अध्याये श्रेयो श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यामि इत्यत्र दीक्षाचर्योपलक्षित संन्यास प्रतिपादितः अष्ट यहाँ पर संन्यास का कथन कर दिया है। इसीलिए कुल मिलाकर के वहां से लेकर यहाँ के पांचवें श्लोक तक भक्ष्यामि लोके पूरा पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के पांचवें श्लोक तक उसने जो है ससाधन संन्यास का विधान करते हुए धर्म संपूर्णता पूर्वक धर्म त्याग कर्म और उपासना को त्याग करने का सोच रहा है कि नहीं। और लेकिन निर्णय नहीं ले पाया मैं सन्यासी बन जाऊं, झट निर्णय नहीं लेगा। छठे अध्याय श्लोक में आकर के वह अपना द्वंद्व को बता रहा है। लगता है कि मैं मुमुक्षु हूं लेकिन ये भी लग रहा है कि ऐसा तो ना हो कि मैं मुमुक्षु करके अपना गलत हो सकता है, मेरे वास्तविक मुमुक्षा है नहीं। कार्पण निर्दोषो पत स्वभाव इच्छा धर्म सम्मूढ़ चेता इसको स्पष्ट कह रहा है क्यों द्वंद में पड़ रहे हो। लगता है कि मेरा अपना स्वभाव कार्पण निर्विदोष से आहत हो गया है। मेरा स्वभाव क्या है, स्वधर्म क्षत्रिय था अर्जुन का, अपना वह स्वभाव जो उपहत है क्यों कार्पण निर्दोष निर्दोष। और कृपण कौन है, उपनिषदों के हिसाब से कृपण वो है जो आत्मा पर जाना नहीं चाहता। पैसों के कृपण को कृपण नहीं कहा, मैत्री के लिए पढ़ता है यो वायु लक्षण की अविदित्व अस्मात् लोकात्ति सत्कृपण। जो इस ब्रह्म को आत्मा को न जानकर इस शरीर से मर कर जाता है वो कृपण है। शास्त्र सिद्धांत कृपण से भाव यदि कार्पण्यम कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़चेता। एक तो इसलिए क्या कह रहा है, कार्पण्य दोष कह रहा है मेरे का स्वरूप कम है, मुझे पता नहीं असलियत में आत्मा नित्य की शरीर नित्य की क्या नित्य क्या अनित्य है, वाक्य में मेरे को भी समझ में नहीं आया है, स्वरूपगत मोह है। धर्म सम्मूढ़चेता धर्मगत मोह का विवरण है। मोह दो प्रकार का होता है, स्वरूप मोह और धर्म मोह। धर्म में भी दो भाग करना पड़ेगा, ईश्वर के सत्व के प्रति मोह है, फिर आता है स्वकर्ता के प्रति स्वधर्म के प्रति भी मोह होता है। तीन प्रकार को मोह माना जाता है। मुख्य रूप से दो भाग कर दो, स्वर्ग मोह, धर्म मोह। धर्म में फिर दो भाग होगा, ईश्वर मोह, कर्तव्य मोह। तीनों को यहां बता रहा है, इसलिए मेरे पे निर्णय नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ये श्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्यं साधिमान ताम प्रबन्नम्। यहां करके चेला बन गया, अब हथियार रख दिया, अपना बुद्धि की दलील को छोड़ रहा है। कह रहा है कि अब तक मैंने बहुत तर्क वितर्क किया अपने ढंग से, जो कुछ मेरे दिमाग में श्रुति स्मृतियां उपस्थित थी उसके अंदर मैं अपने आप को संन्यास के अधिकारी मान करके चल रहा था, लेकिन आपने जैसे फटकारा हमारे जुष्टम स्वर्गीय कीर्ति कर्म अर्जुन, तो मेरा दिल घबरा। अब लगता है कि कहीं ऐसा तो न हो मैं गलत कर रहा हूं, मेरे को इसका मतलब स्वरूपगत मोह है, मेरे को इसका मतलब ईश्वरगत मोह है, इस तरह मेरे को कर्तव्यगत मोह होगी। अकीर्तिगत कर्तव्य संबंधित है, अस्वर्गीयम ईश्वर संबंधित है, अनार्य जुष्टम स्वरूप। इन मोह को वहां पर लक्षित किया, उसको यहां पर भी लेंगे, आगे भी इसी पर कहेंगे। मैं बताऊंगा कौन सी श्लोक से कौन सी श्लोक तक किस चीज का वर्णन करने जा रहे हैं, वो जब शुरू होएगा अशोचान शोचितों के बाद 12वें श्लोक से लिखा होगा, किसी कहा जा रहा है क्या हो रहा है। देखिए कार्पण्य दोषोपद स्वभाव इच्छा मित्ताम धर्म सम्मोचित, इस श्लोक में घुसे अभी कहते वह कार्पण्य दोष है, कृपणतार भी दोष है, मेरे अंदर बहुत बड़ा दोष है जो है कृपणतार भी दोष है। क्योंकि अभी आप सुन भी रहे थे उपनिषद में भी, जब ये निर्णय हो गया नास्ति अकृतकृते ना, ये निश्चय हो गया आपको, ये जब निश्चय हो जाए अनित्य साधनों के द्वारा नित्य स्वरूप को मैं अनुभव नहीं कर सकता हूं, तब क्या करेगा, श्रोत्र में गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। यहां भी वही कर रहा है, कल अपने आप को मान लिया था उसने प्रथम अध्याय में, पक्का है कि मैं संन्यास के अधिकारी हूं, मैं वास्तविक मुमुक्ष हूं, मैं मान लो एक तरह आत्मा का अनुभव कर लिया हूं, लेकिन उस अनुभव में भी मेरे को संशय हो रहा है या भ्रांति हो रही है, तो यथार्थ या ऐसा। जब ऐसा प्रस्तुत कर दिया उसने तो भटकार बड़ी अनार ज्य मसर्जुन अकीर्ति करम अर्जुन इत्यादि बहुत फटकारा, जब तब उसके अकल में आई कहीं ऐसे नहीं है, हो सकता हम गलत कर रहे हैं, मैं अपने आप को सोच रहा हूं गलत। ये तभी होता है जब उसको कोई झड़काने वाला झड़क जाए, जब तक भूत सवार है तो क्या मालूम मेरे पर भूत सवार है, झड़का दो तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कहा था भूत बात कुछ नहीं था, अरे ऐसे विनाश किसने किया फिर, जब भूत ने किया, भूत मेरे को भूत आया था क्या, ऐसा पूछता था तेरे पर भूत सवार करके पता ही नहीं, हमने झाड़ के निकाल दिया था पता चल रहा है तू आज स्वस्थ हो गया। इस तरह से मन जो है ना हर विवेकी हर साधक के लिए तंग कर देता है, अप्रसंग में अकाल में वो अपने आप को परिपक्व बताए, अपरिपक्व होता है परिपक्वता का बोध करा दे, कह के नहीं तेरा हो गया काम बोल दे, अरे मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया बोल दो, और मान लोगे अगर वही गाड़ी तक जाएंगे आगे बढ़ी नहीं पाएंगे। इसलिए उस दिन दृष्टांत दिया था ना, वो महात्मा जी ने जो है मरने तक नहीं बोला कि मैं महात्मा हूं, मरने तक नहीं कहा, वो क्षण जब आए तब निर्णय हुआ अब नहीं फिसलने वाला, अब जो है हम स्वरूप से छित नहीं हो सकते, अब तो पक्का है मामला, तब वो कहे। तो उसी प्रकार आदमी को अंतिम क्षण तक शरीर के प्रारब्ध कर्माधीन चलता हुआ शरीर के अंतिम क्षण तक इंतजार करना पड़ता है, इसलिए अपने आप को जीवन मुक्त समझ लेना सबसे बड़ा खतरनाक था। वही यहां पर अर्जुन के साथ हुई, जब उन्होंने भूत प्रेत को झाड़ दिया वह अपने आप उदाहरण हो गए टेम्परेचर नॉर्मल में आ गए, तब उसने कहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तब उसको विवेक हुई समझ में, अब उसके ज्ञान में आ गया कि भाई ये सब अनित्य विचार है, इन विचारों को लेकर मैं जो काम करना चाह रहा हूं प्राप्त नहीं हो सकता, अनेक विचार क्यों आए, वो हेतु स्वयं कार्पण्य दोष से उपहत मेरा स्वभाव हो गया था। अनात्म विचारों के द्वारा, शास्त्रों के श्रुतियों के सम्यक अविचार के कारण से यही कार्पण्य का, कार्पण्य तो यही है श्रुति स्मृति को अपने पक्ष में दलील में प्रयोग कर देना, उसकी यथार्थ समझना नहीं, उसका यथार्थ नहीं समझना। वो व्यक्ति के ये कह रहा है ये कार्पण्य दोष है वैसे व्यक्तियों के अंदर, उससे उपहद है स्वभाव जिसका ऐसा जो मैं स्वभाव अपने लिए बता रहा है वो संकट वशात वो भी है। ये वैराग्य की असली वैराग्य नहीं थी ना, मोहवश वैराग्य, विवेकजन्य वैराग्य नहीं है, मोहजन्य वैराग्य विवेकजन्य वैराग्य में बहुत अंतर है। मोहजन्य वैराग्य जागृतिकता नहीं है, व्यक्ति मेरे पास आता जाता है मोहवश वैराग्य है, उसको कोई चीज की कमी नहीं है, वहां जहां था वो किसी लड़की से उसका प्रेम चलता था, किसी कारणवश समय पर उससे शादी नहीं कर पाया, वो दूसरे से शादी करके चले गए, कहां से वेट करती हो तो चले गए, फिर बेचारा दुखी होकर के चले आए, मोहवश मेरा के नहीं। अब यहाँ जो कोई भी लड़की आ जाती उसको लगता है अब मेरा जिंदगी सही हो गया, अब इन्हें वो भी जैसे हाथ से फिसल जाती है तो परेशान हो जाता, मेरे पास दौड़े आता है, मेरे पास दौड़े आता है। अब तीन बार ऐसे हो गया, तीन अलग अलग कोर्सों में तीन अलग अलग छोकरियां अलग अलग जगह से, अब वो तो लगी अब ये मेरे को हाथ लग जाएंगे, अरे लगी नहीं वो भी चली गई, मीठी मीठी बोली और चली गई, बेचारा परेशान। ऐसा जब मोहजन्य वैराग्य होगा ना, ये लड़खड़ाते रहेगा, जब भी मिलने की संभावना खर्चना भागेगा, तो वहां भी धक्का खाएगा फिर वापस आएगा, क्या वही हाल में भी है। मोहजन्य वैराग्य है अर्जुन का, विवेकजन्य वैराग्य नहीं है। इसे लिख रहे हैं भीष्माद संकट वशाचरण श्रुति सिद्ध विक्षाचर अर्जुन से अभिलाप अभिलाषम प्रदर्श विधिवत उपसत्ति संकट व्याज दर्शेगी। ये जो गुरु के शरण में जा रहा हूँ संकट के कारण से जा रहा है, मेरे पास जो आता है संकट के कारण से ही आता है, अब क्या करूं, ये भी कही हाथ से अब क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा, अरे जैसे अभी जी रहे हो मरे तो मरी, अभी भी जीते रहोगे, पहली वाली छोड़ी तो भी जीते रहा, दूसरी आई गई वो भी तभी जीते रहा, अब ये भी आई गई अभी जीते रहोगे, बोलो मैं कैसे जीऊंगा, मेरा दिमाग खराब है कमाल है। तो ये जो बार बार जो स्प्रिंग एक्शन जो होता है बहुत खतरनाक, छूट जाए एक बार वो विवेकजन्य वैराग्य से अगर छूट जाए, आसान नहीं होता विवेकजन्य वैराग्य तो, यद्यपि फिर भी यहाँ पर भी इसको मोहजन्य वैराग्य के कारण से भी यदि आप गुरु के शरण में आ गए और समर्थ गुरु है आपको ऐसा झाड़ देगा परमानेंट वैराग्य, परमानेंट वैराग्य आपकी बार झाड़ दिया हूँ अच्छी तरह से, उसको ऐसे झाड़ दिया हूँ आप नाम नहीं लेगा, आप पक्का यहाँ तो पूरा चला जाएगा, भैंस पानी घुस जाएगी नहीं तो एकदम मर जिंदा हो गया। अगर इंजेक्शन बड़ा गया बद्र के पास ले जाके बढ़िया से इंजेक्शन दे दिया, देखो एकदम ज्यादा मत बोल घुसो खुदो यहाँ से मत है तेरे, क्या हो जाए मर जाऊंगा, मरो नहीं गंगा जी तो है ना, खुद जाओ कौन रोके, मैं हूँ रोकता है, मैं अपने को बढ़िया धक्का दूंगा चढ़ तू चल वापस, मैं मरने की हिम्मत है तेरे को तो प्यार करने की हिम्मत कहाँ से आई, तो केवल आत्मा से प्यार कर, मैं तेरे को आत्मा से प्यार करने लायक हो तो और किसी से नहीं, तो आत्मा से प्यार करेगा तेरा उद्धार हो जाएगा, छोड़ो ही जब ठीक है, खूब मैंने रगड़ाई करके उसको लाके छोड़ा है, जमाना है सब क्या करें। इसलिए कहते यहाँ पर मोहजन्य वैराग्य को लेकर ही उस मोहवशी गुरु की शरण में भी आया है, मोहवशी आया है, टीकाकार स्पष्ट करते हैं मोहवशी आया तो भी उसका उद्धार तो जरूर होगा, और आकर के क्या कहता है, अपने और भी विशेषण दिया, और मैं कैसा हूं, धर्म धर्म सम्मूढ़ चेता तस्य कार्पण्य मनात्मा ध्यासवत्तम तन्निमित्तो अस्मिन् जन्मनि एतैव मरिया तेषु हतेषु किं जीवितेन इति अभिनिवेश रूपो ममदा लक्षण दोष कार्पण्य दोष समाज करते हुए कह दिया। कृपण कौन है, जो अनात्मा को जानने वाला, आत्मा को जाने बिना मरने को मरने वाला, वो कृपण है। उसके अंदर जो स्वभाव बनता है, विचार होता है, वो कार्पण्य है। मैंने अनात्म व्यक्ता के अंदर जो अनात्माओं के अध्यास वाला है, उसको कहते हैं कार्पण्य। उस दोष से, उस निमित्त दोष क्या है, अरे मेरे यही है, मेरा और कुछ नहीं, ये जो सामने है दुर्योधन भीष्म द्रोणादि यही मेरे, ये मान के चल रहा, यही दोष है। कार्पण्यता से, कार्पण्यता का निमित्तक दोष ही हुआ। ये ते एवं मरिया नान्य किंचित संसार है, निर्णय कर लिया, इधर ये नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रहूंगा, ऐसे जो सोचता है यही कार्पण्य दोष। उससे क्या होता है, उस दोष से उपहक स्वभाव उपर तिरस्कृत, तिरस्कृत हो गया क्या स्वभाव, अपना जो विचार स्वरूप था वो तिरस्कृत आच्छादित उपहक। तथा इसी प्रकार से धर्म विषय निर्णयायक प्रमाण अदर्शना, जो भगवान ने अपना तर्क में प्रमाणों को दिया और अर्जुन ने जो प्रमाणों को दिया, शास्त्रों को दिया, उनको देखने से लगता है आपस में टकराव है। इसलिए ये शास्त्र प्रमाण है या ये शास्त्र प्रमाण, कुछ समझ में स्कंद पुराण में स्पष्ट कर दिया, न एको मुनि से वह शास्त्र प्रमाण, एक भी मुनि नहीं जिसका वचन प्रमाण, कोई मुनि कुछ कह रहा है, कोई मुनि कुछ, कोई भी राम नाय क्रिया तो अनर्थकम अनर्थकम अनर्थकम अनर्थक, कोई कहते नहीं नहीं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कोई नहीं अथा तो धर्म जिज्ञासा। मोक्ष के मामले में भी अगर कर्म से मोक्ष जाने नहीं, हमारे षोड़श पदार्थ को जो जानेगा उसी को मोक्ष मिलेगा, एक ने बिल्कुल साफ हमारे षोड़श पदार्थ को जानेगा तो 21 प्रकार का दुख ध्वंस होगी तभी उसको मोक्ष। साइन कर नहीं नहीं 16 वाला कुछ नहीं, हमारे 25 तत्व को जानने वाले अब किसके 25 को जाओ, 16 में जाओ या 26 योग वाले के पास जाओ, तंत्र वाला 36 बोलता है, कोई 56 बोल रहा है, कोई गिनती में कोई ठिकाना नहीं, और यह वेदांत याद है रही कि तत्व जान हो जाए, अब कौन से 1 से 56 तक की रेंज है। भारत में भी 56 चैनल शुरू हो गया, 1 से 56 चैनल टीवी है, वैसे यहाँ पर भी 1 से 56 तक के तत्वों का रेंज बना रहा। कल एक बोला उन्होंने वेदांति, वैशेषिकता है 7, न्याय कहता है 16, सांख्य कहता है 25, योग कहता है 26, और शैव सूत्रकार 36, और तांत्रिक लोग 56, इधर से बढ़ते रहा 1 से लेकर 56 तक सारा वही मुख्य लोगों का मैंने नाम गिना दिया। ये 5 वाले भी है, 11 वाले भी है, भट्ट मत में 5 है, 11 वाला जो आपका प्रभाकर मत है, अलग अलग है, उनमें भी उनको लिया नहीं, मैंने 1 से 56 तक के अंदर ये सब चलती ऋषि मुनियों की कथा, इसको प्रमाण मानो। इसलिए मेरा दिमाग जो है धर्म में सम्मोह हो गया है, समझ में नहीं आता है कौन सा प्रमाण है कौन सा प्रमाण है, ये निर्णय मैं नहीं ले पा रहा हूँ। धर्म विषय निर्णय का प्रमाण अदर्शना सम्मूढ़ किम एतेषां वदो धर्म किम एतत् परिपालनं धर्म किम वा सर्वम पर क्या गए हो धर्म, इनका खनन करना धर्म है, इनका पालन पोषण करना धर्म है, इन सबको त्याग कर सन्यास लेना धर्म है, ये मैं निर्णय नहीं ले पा रहा। कदाचि परिपालन धर्म किम वा यथावस्तु अरण्य निवास एव धर्म इत्यादि संशय व्याप्त चेतो यस्य स धर्म संबंध, ऐसा वह मैं हूं, इसलिए यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् निश्चितं कृत्वा निश्चयं कृत्वा मां प्रति ब्रूहि। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, निश्चय करके आप ही मुझे बताइए इसमें कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेय होगा, मोक्ष प्रदान करने वाला कल्याणकारी मार्ग होगा, यह बात हमें बताइए। क्यों क्यों बताऊं, तथा अहम मैं जो हूँ शिष्य, मैं आपका शिष्य बनना चाह रहा हूँ। साधि माम त्वाम प्रबन्नम, आम माम प्रबन्नम, आपके शरण को प्राप्त मुझको जो है शिष्यत्व स्वीकार कर अनुशासित करें। साधि साफ अनुशिष्ट हो जातु है, साध से ही को धी हो गया, भूजल विहेर धी सागलो साधि मैंने अनुशासन कर्तव्य, आपके द्वारा अनुशासन करने लायक हूँ, आप मेरे के ऊपर शिक्षा दें, शासित करें, अनुशासित कर देवे। आसन विद्या के अधिकारी कौन होता है? अपने आप को टटोल के देख लो, श्लोक के अनुसार आप लोगों से कोई विद्या के अधिकारी है या नहीं? ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या च विद्या षट्तीर्थानि षण मम। महा सरस्वती परिषद में सरस्वती से ऋषि अंगिरस पूछते हैं, माँ भगवती सरस्वती बताओ आप तो विद्या के निष्ठा द्रव्योदा है, विद्या आप हैं, आप किसके हृदय में घुसोगे, किसके यहाँ जाके रह सकते हो आप? कहते छह तीर्थ हैं जहां पर मेरा वास हो सकता है। सरस्वती विद्या कहती है इन छह स्थलों में इन छह प्रकार के लोगों के हृदय में मेरा वास। कौन छे? ब्रह्मचारी नंबर एक, धनदायी, स्मृति का श्लोक है, श्रुति का सॉरी महा सरस्वती परिषद का, ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय आदर्श श्लोक हो गया। ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या विद्याम यह प्राह, विद्या विद्याम यह प्राह, तानि तीर्थानि षण् मम। ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या विद्याम यह प्राह, तानि तीर्थानि षण् मम। मेरे छह तीर्थ जहाँ मेरा वास हो सकता है,